Tenger 500 szuszló, repesztek bele az éjszakába. Úgy szágod a brigád velem, hogy aki gyorsan mennek is állnak bátja. 9 év padlógázza, ki lesz az, aki a nyomunkba ér? Díjak, sikerek, dupla telt ház, aki nyomnám baszott, de nem jó a fék. Nézem a kocsikat mellettem, hogy túráztatják üresbe. Csak úgy csillog, villog a kasztika, náluk a fényezés, náluk a motorbika. Nincs megállás, csak fél idő van, van még ebből egy második kör. Jutalomjáték, koncert, karácsony, akkor is nyomjuk a fonnyad a bőr. Emlékszem, majdnem 10 éve mondták egy nyári a banda. Le jó horgász behetett, fogtam a fejemet, készen is volt már a csapda. Nem akartunk sláget, valahogy mégis mindig egy ország fújta. Az hagyján, de mellé volt egy pár csóka, aki a stílus csorta. Vitteltek az évek, közben a diaktól majdnem leszakadt a polc. Azért kamásznak minket a srácok, mert őszintén tudtuk és sosem volt póz. Volt részünk mindenben, de egy férfi mindenről nem beszél. Megkerülhetetlenné váltunk mi ketten, de tudjuk a szabad csak szembeszél. Köszönöm.